शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दशम मंत्र विचार कर रहे थे। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत् तदात्मानमेव अभेत् अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। एतहि अपि आज भी जो जान लेता है अहम् ब्रह्मास्मीति, मनुष्य हो ऋषि हो देवता हो जो कोई जान लेता है वो भी वही ब्रह्म रूप हो जाता है। इसमें हम लोग भाष्य में देख रहे थे, पूर्व पक्ष कहा था कि ब्रह्मात्म विज्ञान ये किसी कर्म अथवा उपासना का अंग हो जाएगा, जैसे टीका में प्रथम पंक्ति में दिया था। ये ब्रह्मात्म ज्ञान ये किसी विधि का शेष होना चाहिए, विधि चाहे कर्म विधि हो चाहे उपासना विधि हो। तो सिद्धांति विकल्प कर दिया, कर्म विधि का शेष कहेंगे अथवा उपासना विधि का शेष कहेंगे। तो फिर विकल्प करके सिद्धांति भाष्य में निराकरण किया कि किसी कर्म विधि का अंग ये ब्रह्मात्म विज्ञान नहीं बनेगा। तो पूर्व पक्ष कहा ठीक है, कर्म विधि का अंग न बने, उपासना विधि का अंग बनेगा। उपासना विधि कैसे? भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा था संसारी अहम् ब्रह्मास्मि इति, इसी प्रकार के ब्रह्मत्व संपादन करेगा संपद उपासना। संपद उपासना आरोप्य प्रधान और प्रतीक उपासना आलंबन प्रधान। जब हम प्रतीक में उपासना करते हैं, शिवलिंग में जल अभिषेक करते हैं, बिलो पत्र पुष्प इत्यादि, इसको कहते हैं प्रतीक उपासना। उसमें आलंबन प्रधान होता है, तो जो हम क्रिया करते हैं सब आलंबन में ही, शिवलिंग में अथवा शालग्राम में वो करते हैं। किंतु संपद उपासना में जो आरोप्य है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ वो चिंतन करता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, तो अहम उसमें आरोप करता है ब्रह्मत्व को, तो ये ब्रह्म इसमें प्रधान होता है। आरोप्य प्रधान होने से तद्रूप हो जाता है, उसका चिंतन करता है फिर ब्रह्म रूप हो जाता है। पूर्व पक्ष कहता है अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मत्व संपादनार्थ उपदेश, तो संपादनार्थ तो संपद उपासना के लिए ये उपदेश हुआ है। और पूर्व पक्ष कहता है देखिए, जिसका उपासना करेगा अगर उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो फिर कैसे उपासना करेगा। अनिर्ज्ञात ही ब्रह्म स्वरूप किम संपादय तो हम ब्रह्मास्मि इति, अगर ब्रह्म स्वरूप ज्ञात नहीं है फिर क्या संपद उपासना कर पाएगा। तो कहा जाएगा शालग्राम में विष्णु बुद्धि करिए, और विष्णु के बारे में उसको कुछ पता नहीं है कैसे उपासना करेगा। इसलिए निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणी सक्या संपद कर्तुम, निर्ज्ञात लक्षण बहुव्री है। तो अगर ब्रह्म का लक्षण ज्ञात हो जाएगा तब संपद उपासना कर सकता है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। टीका में सिद्धांते उसका निराकरण करता है, चतुर्थ पंक्ति का टीका में अंतिम है। पदयोः सामानाधिकरणेन जीव ब्रह्मणो और अभेद अवगमात् न संपत् पक्ष संभवति इति समाधत्ते। पदयोः सामानाधिकरणेन, पद का सामानाधिकरण्य जीव ब्रह्म का अभेद कहता है, इसलिए संपत् पक्ष यहाँ नहीं हो पाएगा। संपद अर्थात तो जानता है कि इसे अलग है किंतु तद्रूप प्राप्ति मतलब उपासना करता है ऐसे मानता है। जैसे संपद उपासना के लिए आता है मनो ब्रह्मेति उपासित, तो ये ब्रह्म है इसी प्रकार की चिंतन करे तो जानता है कि इसे अलग है, तो अलग है जानने पर भी उस प्रकार की चिंतन करना है। किंतु वो भेद ज्ञान तो रहेगा, उसमें भेद ज्ञान रहेगा अर्थात तो मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार चिंतन करने का समय में तो ब्रह्माकार हो जाएगा, तो भेद ज्ञान तो नहीं रहेगा। किंतु जैसे वो वृत्ति पूरा हो जाएगा वो जानता है कि इतने समय मैं उपासना कर रहा था ब्रह्म भाव को, अब मैं तो किंतु अभी जीव हूँ। तो संपद उपासना कोई भी उपासना में भेद ज्ञान हमेशा रहेगा। तो सिद्धांत ये बात करे कि पदयोः सामानाधिकरणेन, तो यहाँ जहाँ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये सब वाक्य में पदों का सामानाधिकरण्य है, तो सामानाधिकरण्य में जीव ब्रह्मण और अभेद अवगमात, इसमें भेद नहीं है। भेद नहीं है तो उपासना हो नहीं पाएगा, उपासना अभेद को लेकर के नहीं चलेगा, उपास्य उपासक भिन्न होना चाहिए। संपद उपासना में ठीक है आरोप्य प्रधान होकर के तद्रूप होगा, किंतु अन्य समय में उसको ये बोध रहेगा कि भिन्न है बोल करके। तो सिद्धांत कहता है जीव ब्रह्मण और अभेद अवगमत न संपत पक्ष संभवती, यहाँ संपत पक्ष नहीं हो पाएगा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य में संपद उपासना नहीं हो पाएगा। क्यों कहते हैं संपद उपासना में भेद रहता है भाष्य में, न अर्थात तो संपद उपासना में ये जो ऐक्य ज्ञान व्यवहार हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांत कहता है न न अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य, जैसे कहता है कि स्टुना स्टुहु, आगे क्या सूत्र है न पदांता टोर नाम, वो न किसको न कहता है स्टुनाष्टु, ये कहता है न नहीं होगा। अगर नहीं होगा मतलब सर्वत्र नहीं होगा, फिर तो स्टुनाष्टु सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। कहते हैं इतना प्रतिज्ञा कर दिया नहीं होगा, फिर आगे उसका हेतु कहते हैं नहीं नहीं इतने जगह पर नहीं होगा, पदांतात टो हो अनम तो इतने जगह पर। इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं कोई कह दिया पर्वतो बनिमान, ये कह दिया न नहीं होगा, नहीं होगा अर्थात जो प्रतिज्ञा वो क्या था उसका विपरीत प्रतिज्ञा करता है। कहते हैं पर्वतो बनी अभाववान, क्यों आगे हेतु कहेगा जलात, पर्वत में जल है इसलिए बनी कहाँ हो जाएगा। तो ये न को कहते हैं प्रतिज्ञांश न, अर्थात जो वो कह दिया उसका निषेध कर दिया न। क्यों हेतु देता है सिद्धांति, अयम आत्मा ब्रह्म यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये आत्मा अपहत पापमा तत् सत्यम स आत्मा ब्रह्मवित आपनोति परम इति प्रकृत्य तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन इति सहस्रशो ब्रह्मात्म शब्दयोः सामानाधिकरण्यात् एकार्थत्वम् एव अवगम्यते। अयम आत्मा ब्रह्म, दोनों में सामानाधिकरण्य कहा गया, जो यह आत्मा है अयम अयम इदम शब्द का इदम अस्तु सन्निकृष्ट, इसलिए जो तुम पदार्थ होता है ये तो अनुभव में आएगा, साक्षात अनुभव में आएगा। अहम असंगः कूटस्थः ये उपाधि रहित, इस प्रकार की स्पष्ट भान आएगा और वही ब्रह्म है, ये सामानाधिकरण्य। और ये जो जीव तत्व और ब्रह्म तत्व में जो सामानाधिकरण्य कहा जाता है, यहाँ ये मुख्य सामानाधिकरण्य है, ये कोई यहाँ आरोप सामानाधिकरण्य नहीं है। जैसे मनो ब्रह्मेति उपासित, मन को ब्रह्म मानो, तो मनो ब्रह्म में यहाँ कहते हैं सामानाधिकरण्य हो गया, किंतु वहाँ आरोप किया गया है भेद ज्ञात है, किंतु यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि में ये आरोप सामानाधिकरण्य नहीं है, यहाँ तो मुख्य सामानाधिकरण्य, बाध सामानाधिकरण्य भी नहीं है। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्षात कहने से अपरोक्ष तो प्रत्येगात्मा का ही अपरोक्ष होगा साक्षात, तो साक्षात कहने का अर्थ अव्यवहित। जब हम घट को देखते हैं घट अपरोक्ष होता है किंतु इंद्रिय के द्वारा व्यवहित है, आत्म तत्व इसी प्रकार की व्यवहित अपरोक्ष नहीं है, ये साक्षात अपरोक्ष है अर्थात किसी प्रकार की व्यवधान नहीं है, इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा व्यवधान नहीं है, इसको कहा जाता है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। आगे यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक, ये छांदोग्य उपनिषद का अष्टम अध्याय का प्रथम प्रथम है, षष्ठ सप्तम मंत्र होगा प्रथम अर्थात आठ एक छ सात कुछ होगा, संख्या दिए हैं नवम, अच्छा दिए हैं छांदोग्य का आठ एक है। यह आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा है अपहत पापमा बहुभ्री अपहतम पापमा यस्मात् अपहत पापमा, अर्थात जिसमें पापन है, पाप पुण्य का भी उपलक्षण है, ये आत्मा में ना पाप है ना पुण्य है, इसलिए ये सब वेदांत हमको अभ्यास करना होगा, अर्थात हमारा बुद्धि धीरे धीरे बार बार सुनने से होना चाहिए, हमें पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है, तो हमको पाप के लिए उद्यम करना है ना पुण्य के लिए उद्यम करना है, दोनों के लिए नहीं, तो फिर पुण्य के लिए उद्यम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से तो पाप हो ही जाएगा क्योंकि संस्कार है, तो के लिए पुण्य के लिए उद्यम नहीं करना है, पाप से बच जाना है, इसलिए हम शास्त्र विहित कर्म करें इससे हमारा पुण्य हो जाएगा, ये बुद्धि तो हटा दे, पुण्य अगर होगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, किंतु हमसे पुण्य हो रहा है, ये बुद्धि को हटा करके करें कर्म, निष्काम होकर के करें। शास्त्र जो कहा है वो करना ही पड़ेगा, मनोबुद्धि को तो लगा करके रखना पड़ेगा, किंतु हमको पुण्य हो रहा है, हमसे ये कर्म हो गया अच्छा कर्म, इस प्रकार की बुद्धि को हटा देना है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी, ये छांदोग्य में 6-8 से आरंभ होगा, 6-14 तक चलेगा। पिता कहते हैं पुत्र को, तत् सत्यम, जो ये जगत कारण है वही सत्य है, और स आत्मा, जो सत्य है जगत कारण है ब्रह्म है वही आत्मा है। फिर सामानाधिकरण कहते हैं और कहते हैं तत् त्वम असि, श्वेत के तो संबोधन करके कहते हैं वही सत्य है जो जगत अधिष्ठान है, जगत कारण है वही आत्मा है, तत् त्वम असि, वही सत्य तुम ही हो। और आगे ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तैतरीय उपनिषद का 2-1 मंत्र संख्या है। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम अर्थात परम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगा, असौ ब्रह्म अहम ब्रह्म, तो अहम ब्रह्म होगा तो ब्रह्म को जो जान लिया कहते हैं अहम ही, तो इसलिए वहां विद और विद्रे लाभ है और ज्ञान, विद ज्ञान ये दोनों समान अर्थक है। ये पूर्व मंत्र में विचार आया था, तो विद और ज्ञानार्थक ये दोनों समान हो जाते हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम अर्थात परम ब्रह्म अथवा परम अर्थात श्रेष्ठ चीज को प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद और कुछ प्राप्तव्य नहीं रह जाता है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम इति प्रकृत्य, तैतरीय का 2 अध्याय का 1 मंत्र आरंभ करके उसी मंत्र में आगे कहते हैं, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायुरग्नि, वही एक ही मंत्र है। इति सहस्रशो ब्रह्मात्म शब्दयोः सामानाधिकरण्यात्, ब्रह्म और आत्मा शब्द में सामानाधिकरण्यम् अर्थात समानाधिकरणस्य भाव, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। सहस्रश, भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसे हजारों वाक्य मिलेंगे जहाँ ब्रह्म आत्मा का सामानाधिकरण्य कहा गया है। तो ब्रह्म आत्मा का सामानाधिकरण्य कहने वाले वाक्यों को वेदांत में महावाक्य कहा जाता है। तो भाष्यकार ये बात यहाँ कह रहे हैं हजारों महावाक्य मिलेंगे, तो ये सामानाधिकरण्य कहने वाले मिलेंगे, इसलिए एकार्थत्वम एव इति अवगम्यते। ब्रह्म और आत्मा ये एक ही है, एकार्थत्वम एक ही अर्थ है, ऐसे पता चलता है। जब एक ही अर्थ है इसमें संपद कैसे करेंगे, जैसे देवदत्त संपद उपासना करेगा, अहम देवदत्तो अस्मि, अहम देवदत्तो अस्मि, मनुष्य संपद उपासना करेगा, अहम मनुष्यो अस्मि, इस प्रकार की करेगा नहीं करेगा। तो जहां अभेद ज्ञान है निश्चय है वहां फिर तत्व प्राप्ति के लिए उपासना नहीं होती है। टीका में कथम एकत्व गम्यमाने संपद अनुपपत्ति रीति आशंक्या, पूर्व पक्ष कहता है एक हो गया, ठीक है जीव ब्रह्म एक हो गया, किंतु संपद उपासना क्यों नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहे हैं संपद उपासना कथम एकत्व गम्यमाने अपि, एकत्व गम्यमान, गम्यमान ज्ञायमान जाना जाने पर भी, गम्यमान में कर्मणि सानज कर्तरी सानज कर्मणि, क्यों गम्यमान सर्वधातु के यह गम्यमान, एकत्व जाना जाने पर भी अर्थात तो मैं ही ब्रह्म हूँ ये ज्ञान होने पर भी संपद उपासना क्यों नहीं होगा। संपद वो अनुपपत्ति रीति कैसे हो, क्यों होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांति कह रहे हैं अन्य से ही अन्यत्व संपद क्रियते न एकत्व, अन्य से ही अन्यत्व, अन्य जब अन्य होना चाहेगा तभी संपद उपासना किया जाएगा। भ्रमर कीट न्याय संपद उपासना, तो ये कीट भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाएगा कहा जाएगा। तो इसी प्रकार की यहाँ नहीं है, क्योंकि जो वास्तव है आत्मा वो तो ब्रह्म है ही, फिर अन्य से अन्य प्राप्ति यहाँ नहीं है, नहीं है तो यहाँ उपासना नहीं हो पाएगा। अन्य से ही अन्यत्वे, अन्यत्वे विषय सप्तमी, अन्य अगर अन्य विषय को प्राप्त करेगा तो संपद क्रियते संपद उपासना की जाती है। न एकत्वे, अगर एक है तो फिर संपद उपासना नहीं की जाएगी। अच्छा अभी एक अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक है ये संपद उपासना में व्यवहार इसका नहीं है, एकत्व हेत्वांतरम आह। अभी ये दोनों एक ही है, जो आत्म तत्व है वही ब्रह्म तत्व है, जो वास्तविक हम है वही जगत अधिष्ठान है, ये इसमें अन्य हेतु भी कहते हैं। इदम सर्वम यदयम आत्मा, इदम सर्वम कह करके जो जगत अनुभूत हो रहा है ये यदयम आत्मा, ये सब यही आत्मा ही है। त्वम पदार्थ शोधन होने पर जब तत्पदार्थ शोधन होने के लिए चलता है तब इस वाक्य का ये अर्थ अनुभव में आता है, नहीं तो त्वम पदार्थ शोधन होने के बाद जानता है कि हम तो असंग कूटस्थ है, दुख हमको स्पर्श नहीं करेगा, ये दुख सुख इत्यादि ये सब अंतःकरण का कार्य है, वो अंतःकरण में कुछ विचार चलते हैं, कभी दुख हो जाता है कभी सुख हो जाता है कभी राग द्वेष, ये सब अंतःकरण में होते हैं, हम उससे अलग है। इसी प्रकार की तो त्वम पदार्थ का शोधित अर्थ अनुभव हो गया, आगे तत्पदार्थ का वो शोधन में लगेगा, ये स्वाभाविक होगा। जिसको त्वम पदार्थ शोधन हो गया और प्रतिबंधक नहीं है, नहीं तो त्वम पदार्थ शोधन होने के बाद भी अगर प्रतिबंधक है अर्थात जगत कल्याण बुद्धि अथवा थोड़ा बहुत कुछ और नाम यश इत्यादि, त्वम पदार्थ बहुत ज्यादा शोध होने से नाम यश में बुद्धि नहीं रहेगी, जगत कल्याण बुद्धि थोड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ ये जगत अभी मिथ्या नहीं हुआ है, ऐसा स्थिति में थोड़ा जगत कल्याण बुद्धि हो सकती है। तो वो अर्थात वेदांत के मत में वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वो खाली त्वम पदार्थ शोधन हो गया। तो ऐसा अवस्था में अगर उसका प्रतिबंधक नहीं है तो तत्पदार्थ शोधन में उसका बुद्धि लगेगी, कैसा करेगा, जो सब पदार्थ दिख रहे हैं उसको सब लय चिंतन करेगा, तो ये पृथ्वी नहीं जल है ये करके आकाश है, आकाश वास्तविक कहाँ से है, एक तो ब्रह्म ही है, तो जैसे ही ये ब्रह्म है इस प्रकार की बुद्धि में आ जाएगा, उसको जो शोधित तुम पदार्थ का अनुभव है तो शुद्धाकार वो ही फिर उसका बुद्धि में आ जाएगा, बुद्धि में और कोई विषय नहीं रहेगा, जब भी उसको शोधित तुम पदार्थ का अनुभव होता है बुद्धि निर्विषय होता है, तो वही जो निर्विषय बुद्धि फिर आ जाएगा। किंतु ये मानते रहेगा कि ये तो ब्रह्म का अनुभव हो रहा है अर्थात जगत अधिष्ठान है, क्योंकि मैं जगत का लय कर रहा था और जहां जाकर के पहुंचा वो तो जगत का अधिष्ठान है, उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो तुम पदार्थ शोधित है वही आकर के खड़ा हो रहा है, ये कुछ दिन चल सकता है, ये क्यों चलेगा, प्रारब्ध उसको जगत में अगर कुछ प्रारब्ध बाकी रहेगा तब इस प्रकार की कराएगा, अभी उसको दो शुद्ध पदार्थ आते रहेंगे, एक जब अहम का चिंतन करता रहेगा एक शुद्ध पदार्थ का अनुभव आएगा, और जब तत्पदार्थ का लय करता रहेगा तो एक शुद्ध पदार्थ आता रहेगा। तो आगे फिर जब उसका जगत सत्यत्व का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, एक दिन अनुभव होगा कि ये वास्तविक हम जो जगत का लय करते हैं, जो शुद्ध पदार्थ आकर के वृत्ति का विषय बनता है, वो ही शोधित तुम पदार्थ ही है। तो क्यों कहते हैं कि वही तो एक ही पदार्थ है, ये मतलब दोनों का स्वरूप तो एक ही है, जो हम तुम पदार्थ शोधन होने का समय जैसे हमको अनुभव हो रहा है ये बिल्कुल वही है, वही एक ही है, फिर उसको कहा जाएगा कि ऐक्य ज्ञान हुआ। अच्छा, ये जगत तो मेरे में ही आश्रित है, मैं ही ये जगत का अधिष्ठान है, इसको कहा जाता है वो ऐक्य ज्ञान हो गया। अब ये जगत मेरे में ही अधिष्ठित है, मैं उसका अधिष्ठान हूँ, और ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय ये सब तुम पदार्थ में मिले हुए थे जिसको अलग कर रहा था, अभी ये सब तुम पदार्थ का उपाधि ये भी सब जगत के अंदर आ जाएगा, मैं एक शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान हूँ, इसमें जैसे नदी पर्वत इत्यादि अध्यस्त है इसी प्रकार की शरीर मन बुद्धि भी अध्यस्त है, पहले तुम पदार्थ का उपाधि को अलग, तत्पदार्थ का उपाधि को अलग, तुम पदार्थ से हट करके तुम पदार्थ शोधित में जा रहा था, तुम पदार्थ का उपाधि शरीर मन बुद्धि में नहीं हूँ, शोधित तुम पदार्थ में जा रहा था, और तत्पदार्थ नदी पर्वत इत्यादि को लय करके आ रहा था, अभी ये सब जितने उपाधि है सब एक ही कोटि में आ जाएंगे और अधिष्ठान चैतन्य एक हो जाएगा। तब ये कहेगा इदम सर्वम यदयम आत्मा, इदम सर्वम अर्थात शरीर मनुबुद्धि भी है, नदी पर्वत घटपट भी है, ये सब यही एक ही में आत्मा में अधिष्ठित है। इति च ये सब अर्थात वास्तविक ये सब अध्यस्त ही है, अधिष्ठान मेरे से भिन्न नहीं है, इसलिए एक ही है। तो ये रज्जु में दिखने वाले सर्प माला भू छिद्र दंड जलधारा ये सब रज्जु ही है, इस प्रकार की अनुभव होगा। इति च भाष्य में आ गया, इति च प्रकृतस्य एव द्रष्टव्यस्य आत्मन एकत्वं दर्शयति, जो प्रकृत जिसका प्रकरण चल रहा है द्रष्टव्य आत्मा, क्योंकि तद आत्मानमेव अवेद ये विचार चल रहे हैं। इसी जो आत्मानमेव अवेद इसी का व्याख्यान चलेगा आगे, आत्मा वारे द्रष्टव्य ये सब इसी का ही व्याख्यान है। प्रकृत जो प्रकरण चल रहा है द्रष्टव्यस्य आत्मनः, समान अधिकरण है, आत्मा ही द्रष्टव्य है, उसका एकत्व दर्शयति, अर्थात आत्मा एक ही है, इसी में पूरा जगत अध्यस्त है। आगे टीका में एकत्वे फलितम आह, एकत्वे सति, अगर एकत्व हुआ क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं हुआ, तो अभी अधिष्ठान ही वास्तविक एक बच गया, तो एकत्व होने से क्या फल हुआ भाष्य में, तस्मान् न आत्मनो ब्रह्मत्व संपद उपपत्ति, इसलिए आत्मन ब्रह्मत्व संपद, मैं ब्रह्म हूँ वास्तविक तो भिन्न हूँ किंतु मैं उपासना करके तद्रूप हो जाऊं, इस प्रकार की ये नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ वास्तव भेद है ही नहीं, वो एक ही है। टीका में किंच संपत्ति पक्षे तद आपत्ति ही फलम अन्यद्वा इति विकल्प्य द्वितीयम प्रत्याह। संपत्ति पक्षे, संपद उपासना पक्ष में, आप उपासना करके प्राप्त हो जाएंगे, कहते ब्रह्म रूपण कर लेगा, कहते हैं तद आपत्ति फलम, संपद उपासना में आरोप्य प्रधान जो आरोप्य है तद्रूप हो जाना यही फल है, अन्यत्वा विकल्प अन्यत्वा, कोई इससे कोई अन्य फल होगा, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के संपद उपासना करेगा ब्रह्म रूप हो जाना यही फल है अथवा कुछ अन्य रूप हो जाएगा। इति विकल्प्य द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीय क्या है अन्यत्वा, तो कहते अन्यत नहीं होगा भाष्य में, न चापि अन्यत प्रयोजनम ब्रह्म उपदेशस्य गम्यते, अन्यत प्रयोजनम अन्यम फलम, तो अन्य फल ब्रह्म उपदेश का नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, तो ब्रह्म को जो जान लेता है वो तो ब्रह्म ही होता है, अन्य कहाँ हो जाएगा। अभयम वे जनको जनक प्राप्तोषि, याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं, हे जनक अभयम वे प्राप्तो असि, अभय को प्राप्त कर गए हो, अभय ब्रह्म, अभयम ही वही ब्रह्म भवति, ब्रह्म अभय होता है, और हे जनक आप अभय को प्राप्त कर गए अर्थात ब्रह्म प्राप्त हो गए हो। इति च तदापत्ति श्रवणात्, तो ये ज्ञान का फल ब्रह्म उपदेश का फल तो ब्रह्म आपत्ति अर्थात ब्रह्म रूप ही होना है, इसलिए अन्य फल तो नहीं हो पाएगा, तो ठीक है अन्य फल नहीं हो पाएगा किंतु संपद उपासना करने से वही तदापत्ति तद्रूप प्राप्ति हो जाएगी, ये तो हो जाएगा। टीका में आद्यम दूषयति, संपद उपासना करके उसको प्राप्त करेंगे ये भी नहीं हो पाएगा। भाष्य में संपत्तिश्चेत तदापत्तिर न स्यात्, अगर संपत कहेंगे तो वास्तविक तदापत्ति नहीं होगा, क्योंकि संपद उपासना जितने समय उपासना करेगा तद्रूप होकर के रहेगा, इसलिए योग सूत्र में कहते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है निरोध हो गया, जिस समय में निरोध हो गया तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, जितने समय चित्तवृत्ति निरोध हो गया उतने समय स्वरूप में अवस्थान कर गया, और जब फिर वो स्वरूप से बाहर निकला कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के साथ अब एकाकार होकर के मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं ये है मैं राम हूँ मैं हरि हूँ गोविंद हूँ ये करता रहेगा, तो इसी प्रकार की स्थिति भाष्य में कहते हैं, तो संपत्तिश्चेद तद आपत्तिर न स्यात्, सर्वदा तद्रूप हो जाएगा नहीं हो पाएगा, जितना समय उपासना करेगा उतना समय तो वही रूप रहेगा, फिर चला गया फिर चला गया अन्य कुछ विचार आ जाएगा, ये हम लोग सब अपना मनों को देखते रहते हैं, कभी तो मनो एक विचार को उत्कट लेकर के रहेगा, यही हो यही हो यही हो इस प्रकार की करता रहेगा, फिर उसका जब वो संस्कार का जब बल क्षीण हो जाएगा फिर मन परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे चलेगा अन्य दिशा में, ये संस्कार का बल कितना है उतने समय तक वो आपको सुख करेगा अथवा दुख देगा, जितने समय तक वो संस्कार का बल है, ये सारे साधना वही है कि पूर्व संस्कार को हटा करके शुद्ध संस्कार ये डालना है, और वो जो पूर्व संस्कार है उसको कौन बनाया था, हम ही बनाए थे, तो जिसको हम पाले थे अभी उसको हम भगा रहे हैं। जाने का समय में वो तो आपको एकदम प्रेम करके चला जाएगा ना, ना थोड़ा पीड़ा दे करके जाएगा, पीड़ा दे करके जाएगा। हम कितने पाले हैं उसको, उसी के ऊपर निर्भर करेगा वो हमको कितना पीड़ा देगा। तो इसलिए गलत संस्कार अगर हम बनाए हैं पहले तो हमको पीड़ा भोगना पड़ेगा। तो किंतु अगर हम वो पीड़ा भोग लेंगे, वो संस्कार एक दिन क्षीण होकर के नाश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम शुद्ध हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में चलने का समय में अगर हमको पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है हमारा संस्कार के चलते, ये अच्छा है खराब है? अच्छा है। सुख होना, आराम होना, ये साधक का जीवन नहीं है। दुख हो, पीड़ा हो, हमारा संस्कार धीरे धीरे क्षीण हो जाए, हम शुद्ध हो जाए, ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, वो भी एक प्रकार की संपर्क उपासना। अहम ग्रह में अहम विष्णु अस्मि, अहम आदित्य अस्मि, अथवा अहम ब्रह्म अस्मि, ये नाना प्रकार के भेदन हो सकता है, अभेदन भी हो सकता है। भेदन मानेगा तो जितने समय उपासना करेगा उतने समय मैं आदित्य हूँ, इस प्रकार की बुद्धि वृत्ति रही। क्योंकि बुद्धि की वृत्ति जैसे है जीव ऐसे ही है, क्योंकि विज्ञान प्राय, विज्ञान प्रधान, बुद्धि प्रधान होता है जीव। अब बुद्धि अगर मानने लगेगी कि हम तो शुद्ध है, कहेगा हम शुद्ध है, और बुद्धि अभी पीड़ित हो जाएगी, दुखग्रस्त हो जाएगी, तो फिर कहेगा मैं दुखी हूँ। तो संपद उपासना करने के समय में मैं विष्णु हूँ, तो जितने समय बुद्धि में है मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, फिर आ गया मैं जीव हूँ, तो इसी प्रकार बद्ध हूँ, दुखी हूँ, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो ये संपद उपासना में इसलिए जितना ऊपर हम ये रखें, हमारा अभेद रखें एकदम, तभी किसी भेद के साथ अगर हम संपद उपासना करेंगे, सूर्य के साथ, आदित्य के साथ, कहीं गुरु के साथ भी करते हैं हम, गुरु से अभिन्न इस प्रकार करते हैं, तो उससे ये हमारा चित्त शुद्ध करता है। धीरे धीरे धीरे धीरे होकर के गुरु आपको ले जाएगा कि आप तो आप ही हो, आप ब्रह्म हो, तो ब्रह्म के साथ संपद उपासना। हम वेदांत तो विचार करने का समय में अगर संपद उपासना भी करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ये अच्छा बात है, ये उपासना ही है। क्योंकि भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, मुमुक्षुर देवाराधन परो भवेत, देवताओं का आराधना करना है। तो इसलिए जो आजकल धीरे धीरे सब आ रहे हैं ना लोग, केवल वेदांत तो सुनेंगे, कुछ उपासना नहीं करेंगे, इसलिए उन लोग को देखेंगे चित्त संतुलन रखना, मन को बैलेंस करके रखना कठिन है। जैसे हम लोग जानते हैं हमको सुबह शाम तो ये आरती महिमा इत्यादि ये रुद्र थोड़ा कर देना पड़ेगा, उससे क्या होता है मन थोड़ा शांत होता है, इसे प्राणायाम है। और हम दिन भर खाली पढ़ते रहेंगे, कुछ अगर इस प्रकार की उपासना नहीं करेंगे तो ये सब मन फिर उनका बैलेंस नहीं रहता है, अनबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए सुबह शाम कुछ भजन इत्यादि जाना, ये देखेंगे ब्रह्माभ्यास, ब्रह्म विद्या अभ्यास है ऐसा कुछ है, इनका विद्यारण स्वामी जी को ये बताए हैं। सुबह शाम तो आप ये करना, उपासना करना, दोनों टाइम करना, और फिर दिन भर तो वेदांत विचार करना, फिर शाम को जब सूर्य अस्त हो जाएंगे थोड़ा भागवत रामायण पढ़ लेना, तो फिर आगे सो जाना। अर्थात थोड़ा उपासना हमेशा रखना चाहिए, बुद्धि को थोड़ा अर्थात ये देना आवश्यक है, थोड़ा उसको हल्का देना भी आवश्यक है, नहीं तो बहुत ज्यादा वेदांत विचार करेंगे एकदम मन बहुत विचलित तो हो जाता है। थोड़ा उपासना जीवन में मिला करके रखना चाहिए। चलिए, संपद उपासना भी करने का समय में जितने ऊंचा ऊंचा उपासना हम धीरे धीरे करें। यहाँ सिद्धांत कह रहा है कि अगर आप संपद उपासना कहेंगे तो भी तदापत्ति नहीं होगा, क्योंकि उपास्य उपासक भिन्न ही रहेंगे, नहीं अन्य से अन्य भाव उपपद्यते, अन्य अन्य हो जाएगा, संपद उपासना करके तो अन्य हो जाएगा वास्तविक, ऐसा नहीं होगा। टीका में पूर्व पक्ष अभी कह रहा है अन्य से अन्यथा नच नच तस्य, अच्छा आगे तम यथा यथा इत्यादि वाक्यम आश्रित्य संकते। पूर्व पक्ष कहता है ये मुद्गल उपनिषद का वाक्य है, तम यथा यथा उपासते तथा तथा भवति, जैसे जैसे उपासना करेगा ऐसे ऐसे हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि ये वेद वाक्य है, तो वाक्य का प्रामाण्य से वाक्य प्रमाण है, इसलिए वो संपद उपासना करेगा तो हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि भिन्न है, वास्तव नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि तम यथा यथा उपासते, मुद्गलोपनिषद का वाक्य भाष्य में वचनात् संपत्तेरपि तद्भावापत्ति स्यादिति चेत्। ये वेद वाक्य है वचन, वचनात् संपत्ते पंचमी, संपत्ति से संपद उपासना से भी तद्भावापत्ति तद्रूप हो जाएगा, जैसे भ्रमर कीट न्याय कहेंगे तो हो जाएगा इति चेत। सिद्धांत कहता है न, टीका में संपत्तिर अमानत्वात् न तद्बलात् अन्यस्य अन्यत्वम् इति आह। देखिए ये सब कठोर बात है, संपत्तिर अमानत्वात्, संपत अर्थात उपासना ध्यान इत्यादि, ये सब प्रमाण नहीं है। तो कहेंगे इतने लोग ध्यान में लगे हैं, आजकल तो संस्था भी बढ़ गए हैं, कहेंगे अगर आप उनको कह देंगे कि ये जो ध्यान इत्यादि ये प्रमाण नहीं है, इसे वास्तव ज्ञान नहीं होगा, तो ये तो कठिन है एकदम। कभी कभी लोग आ जाते हैं, मिलते भी है, कहते इसे नहीं होगा, तो कह देंगे तो ठीक है आप लोग जैसा जानते हैं, आप लोग तो खाली अपना ही बात कहेंगे। कह दिया आप लोग तो खाली अपना ही बात कहेंगे, तो ये शास्त्र का श्रवण करो इसे होगा। संपत्ति अमानत्वात्, क्योंकि आरोप कर रहा है एक का दूसरे में, उसको निश्चय नहीं है, अमानत्वात् न तद बलात् अन्यस्य अन्यत्वम्। तो ये संपत के बल से अन्य अन्य हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा इति आह। न भाष्य में न संपत्ते है प्रत्यय मात्रत्वात्, जो संपद उपासना है ध्यान कर रहा है वो केवल प्रत्यय मात्र, प्रत्यय अर्थात बुद्धि की वृत्ति मात्र है, तो बुद्धि का वृत्ति मात्र से पदार्थ बदल जाएंगे, आप बुद्धि के वृत्ति करते रहेंगे ये अग्नि शीतल हो जाए, तो फिर अग्नि तो शीतल हो जाएगा, कहेंगे हो मीरा के लिए हो गया था। वो सब कहेंगे, वेदांति कहेंगे वो सब रिस्क मत लेना। तो वेदांति कहेंगे प्रकृति को प्रकृति जैसा रहने दो, उसके अंदर में हस्तक्षेप नहीं करना, नहीं तो छुटकारा नहीं होगा। जिसमें आप हस्तक्षेप करेंगे हाथ उधर ही बंध जाएगा, तो इसलिए प्रकृति को प्रकृति रहने दो। अग्नि अगर गर्म है तो उसको गर्म ही रहने दो, उसको ठंडा करने के लिए वृथा परिश्रम ये सब वेदांतियों का कार्य नहीं है। संपत्तेर प्रत्यय मात्रत्वात्, प्रत्यय मात्रत्वात् अर्थात ये कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रत्यय मात्र, ये प्रमा मात्र नहीं है, ये प्रत्यय है, प्रत्यय अर्थात ये ज्ञान है, तो ये किंतु कोई यथार्थ अनुभव नहीं है। टीका में तस्य मानत्वे भी एवं, संपद उपासना कोई प्रमाण नहीं है, अगर उसको प्रमाण कहेंगे भी सिद्धांत कहता है कि तथापि एवं, संपद उपासना प्रमाण है तथापि एवं, न नव टिप्पणी देख लीजिए। तो संपद उपासना प्रमाण होने पर भी अन्य से अन्य भावापत्ति तो भी नहीं होगा, प्रमाण तो नहीं है, प्रमाण होने पर भी अन्य से अन्य भावापत्ति नहीं हो जाएगा, क्यों कहते हैं मानस्य अकारकत्वात्, जो मान है वो कारक नहीं, वो केवल ज्ञापक है, ज्ञापक और कारक में अलग है। जैसे कहते हैं बनी धूम का कारण है, ज्ञापक कारक है ना, ज्ञापक कारण है ना कारक कारण है, बनी धूम का कारक है, और धूम ज्ञान बन्ही ज्ञान का कारण है, तो यहाँ कहते हैं कि ये ज्ञापक है। हम कह देते हैं धूम ज्ञान तो अलग बात है, वो कहते पर्वतो बनीमान धूमात, अभी धूमात को हेतु बना देते हैं, तो धूम बन्ही का कारण है कह देते हैं, तो ये कहते हैं ये ज्ञापक कारण है, बन्ही धूम का कारण है, और धूम से बन्ही का ज्ञान हो जाता है, कहते हैं धूम बन्ही का कारण हो गया। देखिए क्योंकि धूम को हम हेतु कहते हैं, हेतु अर्थात कारण है, तो ये दोनों कारण में अंतर है, बन्ही धूम का कारक कारण है और धूम बन्ही का ज्ञापक कारण है, ज्ञापक कारण अर्थात धूम ज्ञान से बन्ही ज्ञान होगा। तो इसी प्रकार के जितने से वाक्य है शब्द है वो सब कारक नहीं है, वो केवल ज्ञापक है, ज्ञापक वस्तु स्थिति को कहेगा ना, कुछ मिथ्या को कहेगा, वस्तु स्थिति को कहेगा, अगर मिथ्या को कहेगा तो अप्रमाण हो गया, तो ज्ञापक प्रमाण तभी होगा अगर वस्तु स्थिति को कहेगा, जो है उसी को कहेगा तो प्रमाण होगा, तो जो है उसी को कहेगा कुछ बना नहीं दे पाएगा, इसलिए कहते हैं न वाक्य सत्य नापि, भगवान भाष्यकार का वाक्य है, न वाक्य सत्य नापि घटम पटई तुम सक्यते, सो वाक्य कहने पर भी घट को पट बना देंगे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए उपासना से ज्ञान हो जाएगा ये सब संभव नहीं है। मानस्य अकारकत्वात्, ये सब प्रामाणिक वाक्य है। तो इसलिए धीरे धीरे बुद्धि को उपासना से हटा करके ऊपर लेंगे। उपासना आवश्यक है, नहीं करने से बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगा, वेदांत में नहीं चलेगा, किंतु वही रुक जाना वो नहीं है। न च सूत्रादि उपासनाद अपि अन्यस्य अन्यत्वम् स्थितस्य नष्टस्य वा अनुपपत्ते हैं। सूत्रादि का उपासना करने पर भी, अहम अस्मि हिरण्यगर्भ, ये सब उपासना करने पर भी अन्यस्य अन्यत्वम् च न, अन्य कभी अन्य नहीं हो जाएगा। तो क्यों ये छांदोग्य में आया है, संवर्ग उपासना करता था ब्रह्मचारी, और भिक्षा में जाने का समय में अपने आप को संवर्ग मानता है, संवर्ग करता है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, अपने आप को सूत्रात्मा मानता है, कहते हैं वो सूत्र का उपासना करता था, फिर भी वास्तव सूत्र हो जाएगा ऐसा नहीं है। अभी केवल उसका मान्यता रहेगा, जब तक उपासना बुद्धि है तब तक चलता रहेगा मैं हिरण्यगर्भ हूँ, फिर ये शरीर छूट जाने से आगे हिरण्यगर्भ हो सकता है अगर उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तो सूत्रादि टीका में कहा, न च सूत्रादि उपासनादपि, हिरण्यगर्भ का उपासना करने पर भी अन्यस्य अन्यत्वम् नहीं हो जाएगा, स्थितस्य नष्टस्य वा अनुपपत्ते, स्वयं रह करके अन्य अन्य हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि जो लोहा सोना हो जाता है स्पर्शमणि से, कहते लोहा रहते रहते सुवर्ण हो जाएगा, और लोहो नष्ट हो गया तब तो सुवर्ण हो जाएगा, लोह नष्ट ही हो गया फिर सुवर्ण हो जाएगा, कौन सुवर्ण बनेगा? इसलिए अन्य कभी अन्य हो जाएगा ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भी सभी चीज एक ही है, तभी वास्तविक अर्थात कारण ये स्थिति में जाएंगे तब कहेंगे कि कारण कभी और अर्थात अन्य नहीं हो जाएगा। ये जो हम कहते हैं कि ये वो हो जाता है, कहते हैं वास्तविक जो कारण है वही सत्य है, ये जो दिखता था वो तो मिथ्या है। जैसे सर्प रज्जु हो गया, तो सर्प रज्जु हो गया मतलब सर्प कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। जहां एक अन्य हो जाता है जानेंगे कि वो दोनों ही वास्तव नहीं होंगे, उसका कोई और अन्य एक अधिष्ठान आएगा। अथवा हो सकता है जैसे सर्प रज्जु हो जाता है अर्थात रज्जु ही सत्य है, अन्य रूप को जो प्राप्त करेगा वो वास्तव नहीं होगा, ये नियम है। और श्रुतिश्च पूर्व सिद्ध सूत्रादि सूत्रादि भाव अभिधायिनी तत्सादृश्याप्त्या तद्भाव उपचारात् अथवा ब्रह्म भाव स्वतः सिद्धो न सांपादिक इत्याह। श्रुतिश्च, श्रुति कौन है? टिप्पणी दे दिया 13 नंबर टिप्पणी, तम यथा यथा उपासते। पूर्व सिद्ध सूत्रादि भाव अभिधायिनी, पूर्व सिद्ध 14 नंबर टिप्पणी देखिए, पूर्व सिद्ध इति उपास्यमान वर्तमान सूत्र व्यक्ति अभेद अभिधायिनी न। अभी कोई उपासना करता है अहम अस्मि सूत्रम हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि, तो श्रुति नहीं कहती है कि अभी साधक उपासना करता है वर्तमान जो हिरण्यगर्भ का, तो उपास्यमान जो वर्तमान सूत्र है उसके साथ ये साधक अभिन्न हो जाएगा ऐसा श्रुति कभी नहीं कहती है। उपास्यमान वर्तमान सूत्र व्यक्ति अभेद अभिधायिनी न, अर्थात उपासना करने वाला उपासक और उपास्य ये दोनों अभिन्न हो जाएंगे ऐसा श्रुति कभी नहीं कहती है। तथा च तत् सदृशो भवति इति एव तदर्थ ऊपर वाला, तथा अभिधाने ही स्याद अन्यस्य अन्यत्वम्। अगर कहेगा कि उपासक उपासना करते करते उपास्य बन गया तो फिर होगा कि अन्य अन्य रूप बन गया, किंतु श्रुति कभी ऐसा नहीं कहती है। पूर्व सिद्ध सूत्रादि भाव अभिधायिनी, ठीक है, श्रुति पूर्व सिद्ध जो सूत्र, पूर्व सिद्ध अर्थात जो उपास्य उस भाव को प्राप्त कर लेगा उपासक ऐसा श्रुति नहीं कहती है। फिर क्या करता है? कहती है, कहते हैं तत् सादृश्य सादृश्य आप्त्या, वर्तमान हिरण्यगर्भ का सदृश ये बन जाएगा जो उपासक, मानने लगेगा मैं भी हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार के मानने लगेगा। और तद भाव उपचारात, वास्तव तद भाव नहीं हो रहा है ये तो उपचार गौण प्रयोग। यहाँ 16 नंबर टिप्पणी देखिए, कथम तरी तदेव भवती इति तत्राह, फिर वो तद्रूप कैसे हो जाता है जो जिसका उपासना करता है तद्रूप फिर कैसा हो जाता है? तत्सादृश्य तथा च तत्सदृशो भवति इत्यर्थ तदर्थ, उस जैसा हो जाता है। तद सदृशाकारकम च अस्मिन्नेव कल्पे तल्लोकवासिन कल्पांतरादो वा हिरण्यगर्भ भाविन इति भावना तारतम्य अनुसारेण कल्पनीय। तत् सदृशम हिरण्यगर्भ सदृश कैसा हो जाएगा? अभी हिरण्यगर्भ तो जितना दिन उसका जीवन है ब्रह्मा वो तो रहेगा, अभी तत् सदृश हो जाएगा अर्थात तो उपासक का शरीर जब छूट जाएगा वो हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा, अभी तत्सारूप्य को प्राप्त कर लेगा, मैं भी हिरण्यगर्भ हूँ इसी प्रकार की रहेगा। अथवा तत्सादृश्यकार तुम अस्मिन एव कल्पे, अस्मिन कल्पे अर्थात हिरण्यगर्भ जो है वो चलता है, वो जिंदा है, तदलोकवासी हो जाएगा। अथवा कल्पांतरादो ये हिरण्यगर्भ का जीवन पूरा हो जाएगा तो हिरण्यगर्भ भाविनः आगे कल्प में हिरण्यगर्भ बनेगा। ऐसे कैसे होगा? कहते हैं भावना तारत्व में अनुसार है ना, उसका उपासना जितना दृढ़ है उसी प्रकार की होगा, वही लोक में जाकर के रहेगा अथवा स्वयं हिरण्यगर्भ आगे बनेगा, ये निर्भर करता है। ठीक है। में तत्सादृश्याप्त्या तद भाव उपचाराद अतो ब्रह्म भाव स्वतः सिद्ध। इसलिए ब्रह्म भाव संपत उपासना से प्राप्त हो जाएगा ये नहीं है, ये तो हमारा स्वतः सिद्ध स्वरूप है, न सांपादिक। कितना भी उपासना करें हम ब्रह्म नहीं बन जा सकते हैं, हमारा जो उपाधि है उसको विचार से हटा देंगे तो हम तो ब्रह्म है ही साक्षात, केवल उपाधि संबंध से हम अब्रह्म हो गए। इसलिए उपाधि को हटाने में, उपाधि में रस नहीं लेना है, उपाधि को ज्यादा काम में नहीं लगाना है, उपाधि के आधार पर अपने को बड़ा छोटा मानना ये सब नहीं करना है, करेंगे तो उपाधि का संबंध से हम कभी हट नहीं पाएंगे, वो तो रहेगा। उपाधि को लेकर के हम बड़ा है, मनोबुद्धि शरीर इत्यादि को लेकर के, अथवा उपाधि को लेकर के हम छोटा है, ये दोनों ही बंधन है। तो उपाधि है, बुद्धि अगर अच्छा है तो अच्छा है, शरीर अगर खराब है तो खराब है, जैसा है ऐसा है। भाष्य में विज्ञानस्य च मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरेकेण अकारकत्वम इति अवोचाम। जो विज्ञान है उसका इतना ही कार्य है कि मिथ्या ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, ज्ञान हुआ तो अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, तद व्यतिरेकेण अकारकत्वम कुछ नहीं कर देगा इति अवोचाम, ऐसे हमने कहे हैं। ठीक है। अथ अन्य से अन्य अन्य भावे यथोक्तम वचनमेव शक्याधायकम, शक्त्याधायकम धा धा में आकार चाहिए। अन्य से अन्य भावे यथोक्तम वचनमेव शक्ति आधायकम इति आशंका। पूर्व पक्ष फिर वही बात कहता है, ये जो तम तथा तथा उपासते यथा यथा उपासते ये जो वचन है वो अन्य को अन्य बनाने में शक्ति आधान कर देगा, शक्ति दे देगा, ये वचन का बल से ये हो जाएगा। जैसे कहते ना स्वयं को प्रवेश का सामर्थ्य नहीं था किंतु जो वहां का मुख्य है कह दिए कि इनको अंदर जाने दो, अभी वचन सामर्थ्य से उसमें सामर्थ्य आ गया। तो पूर्व पक्ष इसी प्रकार के कहते हैं, श्रुति का वचन से अभी वो ब्रह्म हो जाएगा, इसी प्रकार की शक्ति आधायकत्व इति आशंक्य। भाष्य में सिद्धांत कहते हैं न च वचनम वस्तुतः सामर्थ्य जनकम, वचन कोई वस्तुतः वास्तविक कोई सामर्थ्य बना देगा वो नहीं है, वचन केवल विद्यमान पदार्थ को कह देगा। ज्ञापकम ये शास्त्र न कारकम इति स्थिति, शास्त्र केवल ज्ञापक है कारक नहीं है, शास्त्र केवल ज्ञापक है, और ज्ञापक किस चीज को कहेगा? जो पदार्थ है जैसा है उसको कह देगा। टीका में प्रसंगान, अच्छा पूर्व पृष्ठ में है, ब्रह्म उपदेश अनर्थक्य प्रसंगात न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना इति उक्त्वा तत्रैव हेत्वंतरम आह। अगर ब्रह्म भावी पुरुष अभी है और अपने आप को जान करके आगे ब्रह्म हो जाएगा, अभी जो ब्रह्म भावी पुरुष है वो ब्रह्म है अब्रह्म है? अब्रह्म है, और अब्रह्म अपने आप को जानेगा तो अब्रह्म अपने आप को जानेगा तो अब्रह्मत्व ही जानेगा, अब्रह्मत्व न जान करके भी अगर सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेगा तो फिर और ब्रह्म विद्या उपदेश का कोई सार्थकता रहेगा? नहीं रहेगा। ये बात पहले कहा था, फिर उसको दोबारा कहते हैं ब्रह्म उपदेश अनर्थक्य प्रसंगात। अगर जीव अपना जीवत्व को जान करके सर्वभाव को प्राप्ति कर लेगा फिर ब्रह्म उपदेश ये अनर्थक प्रसंगात। इसलिए न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भावी पुरुष ऐसा कल्पना ये ठीक नहीं है कह करके तत्रैव हेतुअंतरम आह। अर्थात अभी जो ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भावी जीव को लेना है ये नहीं लेना है, दूसरा हेतु कहते हैं भाष्य में स ऐस यह प्रविष्ट इत्यादि वाक्य सूच परस्य एव प्रवेश इति स्थितम्। सप्तम मंत्र में था स ऐस यह प्रविष्ट आ नकाग्रेभ्य यथा क्षुरे क्षुर धाने क्षुर अथवा विश्वम्भर कुलाये वा विश्वम्भर, जैसे काष्ठ में अग्नि प्रवेश किया है क्षुर धान में क्षुर जैसे प्रवेश किया है, इसी प्रकार स ऐस इह प्रविष्ट इह अर्थात अस्मिन शरीर स अर्थात वही जो अव्याकृत आत्मा था जो ईश्वर परमात्मा वही परमात्मा ही यहाँ प्रवेश किया है इत्यादि वाक्येषु आदि कह दिया। आदि कहने से तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये सब जहाँ भी प्रवेश श्रुति सब है स ऐस यह प्रविष्ट वही परमात्मा अभेद का कथन कर रहा है इत्यादि वाक्य सूच परस्य एव प्रवेश इति स्थितम्। परमात्मा ही स्वयं प्रवेश किया है इसलिए अन्य प्रवेश हुआ है अथवा अन्य विद्यमान है अन्य हो जाएगा ये बात ठीक नहीं है। तस्मात् ब्रह्म इति न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना साधि, इसलिए ब्रह्म शब्द से ब्रह्म भावी पुरुष को लेंगे, वर्तमान तो अब्रह्म है जीव है ये साध्वी ये बात ठीक नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं।